Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz gençler, değerli arkadaşlar, ashab-ı kiramı hepimiz imreniriz. Ne kadar güzel Müslümanlar, ne kadar şanslı insanlar deriz. Gerçekten de böyle şüphesiz. Fakat bir şeyi unutuyoruz. Ashab-ı kiramın Kur'an'ı ile aynı Kur'an'ı yaşıyoruz. Peygamber aynı. Fırsatlar bizim elimizde belki 10 kat, belki 100 kat daha fazla. Ashab-ı kiram bizi imreniyor olması lazım. Ne güzel kaloriferli camilerde namaz kılıyorlar. Klimalı camilerde namaz kılıyorlar. Cihad edecek olsan oturduğun yerden enter tuşuna basıyorsun, öbür taraf imha olacak. Ne güzel, böyle gidip kılıç kafanı koparacak tehlikesi yok. Ama biz ashab-ı kiramı imreniyoruz. Bu imrenimiz, imrenmemiz gerçekten imrenilecek durumda oldukları için, yani bunu inkar edecek bir halimiz yok. Bir hususu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum kardeşler. Ashab-ı kiramın imrenilecek yönleri şüphesiz 3, 5, 10 yönü vardır. Ama ashab-ı kiramı imrenilecek hale getiren şey Kur'an'ın kendisi değildir. Aynı Kur'an elimizde çünkü. Farklı bir peygambere ulaşmadık. Aynı peygamberin ümmetiyiz. Hatta arkadaşlar, şu şekilde bir notu bir kenara kaydedebilirsiniz. Herhangi bir sahabi, Allah ondan razı olsun hangisi ise, çok azı 5-10 tanesi hariç, benim gördüğüm kadar hadis görmemiştir. Çoğu gidip birbirinden öğreniyorlardı. Şu şöyle bir hadis biliyor musun diye. Pek çok sahabi Kur'an'ın hepsini bir arada kitap olarak da görmedi. Ben 8 yaşında tamamını ezber biliyordum. Yani ashab-ı kiram bilgi kalitesinden, bilgi fazlalığından, işte Mekke Medine farklılığından, Medine çok mübarek bir yer, ondan öyle olmadılar. Şimdi de Medine aynı Medine. Medine'de ezanlar okundu mu kilometrelerce öteden duyuluyor. Bilal'inki zavallı kim bilir, 3 ev ötede kesiliyordu sesi. Ama Bilal'in ezanıyla herkes mescide doluyordu. Şimdi otelin içini sallayacak şekilde ezan duyuluyor. Otelden kalkıp namaza gelmiyor Müslüman. Mesele şu kardeşler. Ellerindeki Kur'an farklı değil. Ellerindeki peygamber kültürü aleyhisselam farklı değil. Bir şey farklı. Ashab-ı kiram yorumsuz Kur'an dinlediler. Yorumsuz hadis dinlediler. Şu anlama geliyor değil mi diye hiçbir şey sormadılar. Hani organik buğday oluyor ya, bir de ilaçlı, milaçlı, takviyeli bir yetişmiş oluyor. İkisi arasındaki fark gibi. İlk defa Mutezile adı verilen bir mezhep oluştu. Hicretin 2. asrında diyelim. Bu mezhep yorum kattı. Bana göre demeye başladı insanlar. Kur'an böyle diyor ama şu da var demeye başladılar. Peygamber aleyhisselam böyle diyor ama sözü kullanıldıktan sonra ashab ulaşılamaz bir nesil haline geldi. Bugün bizim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i, hadisi şeriflerini, Allah'ın kitabını, Kur'an'ı, ashab-ı kiram gibi filtre edilmemiş olarak anlayabilsek, o cihadı Kur'an bize de aşılayacak. Bizi de kaldırır ayağa. Kur'an aynı Kur'an çünkü. Bugün eğer Kur'an-ı Kerim'den etkilenmeyen, sadece okuyan hafızın sesinden etkilenen bir nesil isek topluca, bu Kur'an'dan değil, çünkü kıyamete kadar muhafaza edilecek bir Kur'an var elimizde. Farklı bir ayet yok. Eksik 20 tane ayeti yok Kur'an-ı Kerim'in. Hazreti Ömer'in sözleri ilave edilmiş bir Kur'an yok elimizde. İman ediyoruz. %100 aynı Kur'an olduğuna, Medine-i Münevvere'de inen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu Allah'ın kitabıdır dediği bir Kur'an var elimizde. Dolayısıyla biz kitap sorunu yaşamıyoruz. Peygamber aleyhisselam efendimize intikal sorunu, ondan bize hadis gelme sorunu yaşamıyoruz. Arada filtre sorunu yaşıyoruz. Filtrelenmiş olarak bize geliyor ayetler, hadisler. Ezberlerken elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil diye ezberliyoruz. Sahabe bundan şunu anlamıştı: Allah dinine sahip çıkar. File karşı güvercin mi gönderir, karga mı gönderir, bana ne ya? Allah burada, ben sahip çıktım diyor. Biz bu ayeti duyduğumuzda bu mikrop demek midir, yoksa filin işte 10.000'de biri oranında gelen bir kırlangıç kuşu demek midir? Biz işin felsefesiyle meşgulüz. Felsefeyle meşgul olduğumuz için de onun aklına inen Kur'an ayeti 10 dakikada iman ettiriyordu onu. Hani Ömer kız kardeşinden Taha suresinin 3-4 ayetini dinledi. Öldürmeye gittiği yerde hayat buldu. Aynı Taha suresini, hadi Arapça bilmiyoruz. Araplar, sosyalist Araplar niye etkilenmiyorlar? Hadi biz Arapça bilmiyoruz. Mesele Arapça meselesi de değil. Ama güzel sesli, şöyle tiz ayarı güzel yapılmış bir hoparlörden Kur'an okuyan hafız sallıyor bizi. Okuduğu yerde, ama dışarı çıkınca etki yok gene. Kaplıca da romatizman düzeliyor. Dışarı çıktın mı gene romatizman başına artıyor gibi oluyor. Bu sorun arkadaşlar Kur'an'dan kaynaklanmıyor. Kur'an'la aramızdaki iletişim kanalından kaynaklanıyor. Mümin olarak şöyle bir hedef çizmek zorundayız. Allah dediyse, peygamberi dediyse yorumsuzdur bu. Kul da bu şekilde olmalı, şu şekilde olmalı diye Kur'an'a ve Peygamber aleyhisselama ilave yorum, katkı yapacak olduktan sonra bunun adı Kur'an olmaz. Bunun adı Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselamın sözlerine iman etmek olmaz. Şu çok önemli bir nokta kardeşler. Peygamber aleyhisselamı dinlerken, Kur'an ayetlerini dinlerken, tekrar ediyorum, mesele onların dilini anlayıp anlamama meselesi değil. Ashab-ı kiramdan da, şu meşhur adamlardan Kur'an'ın dilini anlamayanlar vardı. Sonradan Arapça öğrenenler vardı. Bugün yığınlı Arap var. Yani Arap ülkelerindeki edebiyat fakültelerinde Kur'an Arapçası üzerinde doktora yapmış, yüksek eğitim görmüş ve insanlara Arapça öğretenler Hazreti Ömer gibi hep sabaha kadar huşu içerisinde ağlıyor olmaları lazım. Kur'an'ı anlıyorlar nasıl olsa diye. Kur'an'ı anlamak başka şey, özümsemek başka şey. Ebu Cehil herhangi bir sahabi kadar Kur'an'ın ne dediğini anlıyordu arkadaşlar. Ama özümsemiyordu. Onu filtre ediyordu. Ne diyordu? Yetim bir çocuğa inmiş kitap diyordu. Eskilerin hikayelerini anlatıyorsun sen diyordu. Şimdi belki mümin bir nesil kalkıp da eskilerin hikayeleri demiyor Kur'an için. Kur'an'da böyle bir ayet var ama diye başlıyor. İşte filan teoride filanca yazar da şöyle dedi diyor. Bakıyorsun Allah'ın kitabına karşı gazetede yazısını okuduğu bir yazarı çıkarıyor. O da öyle dedi diyor. Bu hastalıktan sıyrılacak olsak, ki inşallah sıyrılırız, sıyrılmak için mücadele ediyoruz. Ömer'i dirilten Kur'an elimizdedir arkadaşlar. Ebu Bekir'i mum gibi yapıp eriten hadisler bizim de elimizdedir. Hatta bütün Ebu Bekir 23 yıl Peygamber aleyhisselamla beraber kaldı bildiğiniz gibi. 250 tane hadis rivayet etmedi. Belki biliyordu, söylemeye vakti olmadı. Yani son 2 sene 3 sene Peygamber aleyhisselamla beraber olanlar çok daha fazla hadis rivayet ettiler. Kızı Aişe 8 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldı. 8 senede babasının tam 10 katı hadis öğrendi. Mesele çok bilmişlik meselesi de değil. Mesele Kur'an'ı anlayıp anlamamak meselesi de değil. Ebu Cehil anlıyordu Kur'an'dan. Ebu Leheb çok daha iyi anlıyordu. Zaten Kur'an-ı Kerim Ebu Leheb'lere, Ebu Cehil'lere hitap ederken ne diyor? Sizin dilinizle konuşmuyor mu bu Kur'an diyor. Yabancı bir dille mi konuşuyor? Sizin dilinizle konuşuyor, niye anlamıyorsunuz bunu diyor. Demek ki mesele dil meselesi değil. Şimdi kardeşler, bu girişi neden yaptım? Yani mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri Allah'ı dinler gibi dinlemek lazım. Peygamber aleyhisselamı dinler gibi dinlemek lazım. Öbür türlü hadis de ayet de kültüre dönüşüyor. Kültür. Herhangi bir müzik parçası dinler gibi haşa. Halbuki Kur'an kültür değildir, imandır. Hadis-i şerifler imandır, kültür değildir. Kullar, sen de yorum yaz diye internet sitesinde bir haber değildir ayetler. Herkes altına yorum yazıyor. Bu şöyledir, bu böyledir diye. Kur'an öyle bir kitap değil. Hadisler öyle hadisler değil. Elimizdeki hadis-i şerifi anlamamıza yardımcı olması açısından bu girişi yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi kardeşler hadis-i şerifi beraberce okuyalım. Onun üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne anlatıyor? Onu anlamaya çalışacağız inşallah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan bu hadisi duyuyormuşuz. Buyuruyor ki Efendimiz, sizden biriniz Allah için söylenmesi gereken bir sözün bulunduğu bir durumla karşılaşıp da susarak kendini küçük düşürmesin. Allah ona neden konuşmadın benim için diye sorduğunda insanlardan çekindim der. Allah da benden çekinmen daha doğru idi der. Bu hadisin bir benzeri daha var. Yine aynı sahabeden. Onu da dinleyelim. Sakın sizden biriniz insanlardan çekinip de gördüğü ve bildiği bir hakikati söylemekten geri kalmasın. Onun bir hakkı konuşması, önemli bir şeyi hatırlatması, ecelini yaklaştırmaz, rızkını uzaklaştırmaz. Bu son cümle üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Said el-Hudri çok genç yaşta Efendimizin yanında sahabi oldu. Genç yaşta peygamberden ne öğrenmiş? Bir karakter, şahsiyet aşısı almış. Şimdi önce ilk sözlerime döneyim. Ebu Said bir sahabi olarak bu sözü dinlediğinde şöyle düşünmüş olabilir. Ya Resulallah, yani olabilir mi böyle bir şey? Sen diyorsun ecelini yaklaştırmaz veya rızkını uzaklaştırmaz ama sürerlerse beni bir daha bu aile, yeni evlendim zaten, nasıl gideceğim ben uzak doğudaki şehirlere? Düşünmüş olabilir mi arkadaşlar? Biz olsak, yani konuş ama sonrası bunun kardeşim, ilk iki gün sonra müfettiş gelecek, niye böyle konuştun diye soruşturma açacak diye düşünüyoruz. Neden? Çünkü peygamber Allah için konuştuğun bir şeyden dolayı başına bir felaket gelse o senin ecelini yaklaştırmaz, rızkını uzaklaştırmaz, merak etme, korkma. Allah için konuşacaksan konuş. Bir yerde bir hakikat konuşulacaksa susma, mümin olarak susmak sana yakışmaz diyor peygamberim benim. Ama bunu bir imam efendiye, bir yerde konuşma yapacak, cuma hutbesi okuyan imam efendiye bu hadisi okuduğun zaman öyle ama amanın gerekçesine, yani peygamber aleyhisselam efendimiz sadece kendi zamanındaki insanlar için mi konuşma yapmıştır? Yoksa konuştuğu sözler zaman aşımına uğradı, 21. asırdaki insanlara hitap etmiyor mu? Yoksa Allah ashab-ı kiramın ecelini koruyordu, Ebu Cehil'e saldırttırmıyordu, rızıklarını garanti ediyordu. Şimdi sigorta kapsamı dışında mı kaldı bu zamanın Müslümanları? Burada ilk noktaya dönüyoruz arkadaşlar. Mesele, Allah'ı ve peygamberi bir haber bülteni gibi mi dinliyoruz? Yoksa Allah ve peygamberi dinler gibi mi dinliyoruz? Bu iki hadis-i şerif aynı anlamı yaklaşık çağrıştırıyorlar. Birinin cümleleri farklı. Demek ki farklı bir zamanda farklı bir nasihatte bulunmuş Efendimiz. Bu sahabi ikisi de dikkatini çekmiş, ikisini de not almış. Allah ondan razı olsun. Bize bu bilgiyi ulaştırmış. Şimdi bir kere mümin bir yerde tavır koyması gerektiği zaman bu tavrı koyamıyorsa eğer bunun hesabını verecek. Mümin olarak sen bulunduğun yerde Allah'ı temsil ediyorsun. İslam'ı temsil ediyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını temsil ediyorsun. Burada tavır koyman gerekiyor. Niye tavır koymuyorsun? Bu yanlış. Niye demiyorsun? Bu müstehcendir. Niye demiyorsun? Görmüyor musun kalabalığı? Görmüyor musun filancayı? İşte biz daha yeni atandık, daha stajyer memuruz gibi bir sürü şeytan kendine mazeret uyduruyor. Kıyamet günü de yeni bir bülten hazırlayacağı yok, bu adamın aynı mazereti söyleyecek. Kıyamet günü avukatlarına savunma hazırlatıp niye böyle demiştin diye meleklerin önünde yeni bir savunma yapacak hali yok. Şimdiki mantığın ne senin? Stajyer memurum sürerler beni mantığıdır. Daha imtihana da yeni giriyoruz, dur ya, dikkat çekmeyelim mantığıdır. Ne, niye selam vermiyorsun sen fakülte amfilerinde? Dikkat çekerim, şöyle olur. Sen burada Allah'ın selamını kullanmıyorsan yarın eline yeti geçtiğinde namusunu bile satacaksın sen demek ki. Yani Allah'ın selamından utandıktan sonra sen nereden şey yapacaksın? Kıyamet günü ne diyecek bu adam? Çok kalabalıktılar. Düzenin dikkatini çekmemeye çalışmıştık. Asas bendim korkulması gereken diyecek Allah. Müminin göstermesi gereken tavrı göstermemesi şahsiyetsizliktir. Ve bu Peygamber Aleyhisselam Efendimizin rızık, ecel, Allah'a tevekkül, yürekli olmak gibi konularında verdiği eğitimde sende nasipsizlik var demek ki. Yani rızık Allah'ın elinde, ecel Allah'ın elinde. Ne filanca seni korkutabilir, öldürebilir, bir saat önce öldürebilir, ne de senin kursağına girecek olan bir elmayı başkaları senin ağzından alıp sana vermeyebilir. Allah yazdıktan sonra kim engelleyebilir ki diye müminin inanması gerekiyor. Ama burada kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz her iki hadis-i şerifte ele alındığında bir şahsiyet istiyor. O da nedir? Mümin insan bir yerde direk gibi beklemez hiçbir zaman. Mümin olduğu yerde reaktif bir tip değildir. Aktiftir. İmanı, müminin imanı işte ara sıra geliyor gidiyor. Yani bazen de imansız yaşıyor birkaç gün. Sonra cuma günleri imanı yerine geliyor. Böyle bir mümin olabilir mi? Mümin 24 saat 365 gün Allah'a imanıyla haşır neşirdir. Bir yerde bir tavır koyman gerekiyor. Bu tavır ahlak için olur, din için olur, insanlık için olur. Bu tavır Filistin'deki mümin kardeşin için olur, Afganistan'daki mümin kardeşin için olur, ama bu tavrı sen İstanbul'un göbeğindeki Yahudileşme hastalığına karşı da göstermen lazım. Anlarım o zaman senin full tepkili bir mümin olduğunu. Nasıl olsa Filistin'de seni gelip tutuklayacak halle yok, buradan Fatih Camii'nin önünde bağırdır, yuh Yahudi'ye yazıklar olsun diye. Aynı Yahudi'nin kılık kıyafetinden yeme tarzına kadar her şeyi seni abluk altına almış, orada tavır göstermen gerekiyor, göstermiyorsun. Yani herhangi bir sandviç yerken de bu tavrı gösteriyor olman lazım. Çünkü Allah için söylenecek bir söz Filistin'deki mümine zulmedilirkenki sözdür, doğru. Afganistan'da mümin kardeşlerin mağdur edilirken Allah için konuşulması gereken bir durum vardır. Bu da doğru. Ama başka bir kılığa girmiş bir zulüm, başka bir pozisyonda bir mümini veya seni ezen bir tavır karşısında dik durup bu yanlıştır diyemeyen mümin, eliyle, diliyle, yazısıyla, meyliyle, neyle gösterecekse bunu, yani bu insanlık nasıl mücadele veriyorsa o mücadeleyi yaparak, yani gidip de Fatih Camii'nin ya da Sultanahmet Camii'nin önünde kendini direğe bağlayarak tepki göstermen gerekmiyor. Yani insanlık belli bir mücadeleyi, refleksi nasıl gösteriyorsa o refleksi göstererek sen mümin olduğunu belgelemen gerekiyor. En müminlerin sana muhtaç olduğu zaman da delikanlıydım diye ses çıkarmıyorsun. Sonra 15 sene sonra daha yeni çocuğu okula göndereceğiz, işten atarlar bizi diye ses çıkarmıyorsun. İhtiyarlayınca da zaten tansiyonum çok yüksek, ben kalp krizi geçirdim diye tavır göstermiyorsun. Mezarda istediğin kadar tavır göster tabii. Mezarda kime tavır göstereceksin? Sen dünyada şeytana tavır gösteremesen mezarda Nekir Münger'e mi tavır göstereceksin? Yani Peygamber Efendimiz arkadaşlar çok açık bir şekilde mümin insanın imanına ters düşen bir durumda kimliğini ispat etmesini istiyor. Hadis-i şerif bunu açıkça söylüyor. İki ön vurgulama yapıyor. Bir, bu dinini, ahlakını, şahsiyetini sahipsiz bırakmanın bedelini Allah soracak senden. Niye böyle oldu diyecek. evir zıvır cevap vereceksin. İnsanlardan korktum, şundan bundan korktum diyeceksin. Ama Allah bunu kabul etmeyecek. Benden korksaydın ya diyecek. Allah'tan çok kimden korkuyorsun sen? İki, iman ettiysek peygambere, filtrelemeden, %100 onun doğru söylediğini, Allah'ın Kur'an'ının doğru haber verdiğine inanıyorsak biz, iki gerçeği vurguluyor. Ecel vakti gelmediyse gelmez, korkma diyor. Senin bu tavrından dolayı rızkında gitmez, korkma diyor. Çünkü insanın iki büyük derdi olur. Ya öldürürler beni diye korkar, ya da işte aç kalırım, işsiz kalırım diye korkar. İkisi de Allah'ın ve peygamberinin garantisi altında. Bu Allah için tavır göstermenden dolayı sana bir şey olmaz diyor. Neden? Allah yazmış olması lazım. Sen aç kalacaksın, işsiz kalacaksın diye. Bunu Allah yazdıktan sonra senin bütün dünyanın serveti senin olsa gene aç kalırsın. Allah sana rızık yazacak ki karnın doysun. İman ediyoruz biz böyle. Yani arkadaşlar, Esma-ül Hüsna'nın oturduğumuz salonlarda dekor olarak kullanılması, işte Esma-ül Hüsna'nın böyle farklı motiflerle levhalaştırılıp asılması ya da çocuklarımıza küçük yaşlarda Esma-ül Hüsna ezberleme yarıştırmaları yapılması bir anlam ifade ediyor mu? Orada Allah rezzaktır, rızkı Allah veriyor diyor. Ama aynı çocuk babama yağ yakmazsam çikolata vermez bana diye ödü patlıyor. Allah rezzak, çikolata babadan ama. Büyüyor, memur oluyor, rızkı devlet veriyor ama Allah rezzak gene. Ama devleti küstürdün mü aç kalırsın, hiç şüphe etme. Bu arkadaşlar şahsiyetinde Peygamber aleyhisselamdan almış olması gereken eğitimi, kimliği eksik almış insan hastalığı bu. Sıkıntımız burada kaynaklanıyor. Ve gençken, biraz önce örnek verdiğim gibi, gençken daha genç olduğunu söylüyor. Orta yaşa gelince daha tam işin düzenini kuruyorduk diyor. İşte yeni evlendik, şu oldu bu oldu. Yaşlanınca zaten hastaneye gitmekten vakit bulup bir iş yapamıyor. Dolayısıyla İslam hep Selahaddin Eyyubi beklemek zorunda kalıyor netice olarak. Ah bir Selahaddin gelse de İslam'a hizmet etse. Adı Selahaddin olan 100 kişi var her sokakta. Selahaddin başka bir dine iman ederek mi gelecek? Yani hep Sultan Fatih bekleyeceğiz. Bu Sultan Fatih değişik bir aşıyla mı melekler onu dünyaya gönderiyorlar? Herkes İsa aleyhisselam gibi babasız mı doğacak? Yani bu bir Selahaddin bekleme, Fatih bekleme bir hastalık çeşidi. Selahaddin, Fatih veya benzeri insanlar, Seyyid Kutuplar geldiğinde onlar değişik bir eğitim mi görüyorlar? Değişik bir Kur'an mı geliyorlar? Taha suresinin orijinali onlara okutuluyor da bize kopyası mı okutuluyor? Aynı Kur'an'la yetişiyoruz. Ama birisi Allah için, ben Allah'a iman ettim, peygamberime iman ettim, bulunduğum her yerde Allah olmalı, peygamber olmalı diye düşünüyor. Öbürü ben de Allah'a iman ettim, peygamber iman ettim, cennette görüşürüz diyor. Bu arada ne olacak? Bu arada işini gücünü kollayacak o. Arkadaşlar şüphesiz sizler genç olarak, genç nesil olarak, üniversiteli gençler olarak sizi ayıplamaktan haya ederim. Yani siz bu konuda suçlu değilsiniz. Biz hocalar olarak bu konuda suçluyuz. Namazı öğrettiğimiz gibi Allah'a imanın onlara teslimiyet olduğunu ve kendinden çok dinin için, insanlığın için yaşaman gerektiğini ikna edecek bir şekilde öğretemedik. Anneler, babalar neredeyse doğmadan önce çocuklarının işini, gücünü, diplomasını ayarlamaya başladılar. Eskiden 10 yaşına gelen çocuğa çıraklık filan aranırdı. 20 yaşına gelince de iş aranırdı. Şimdi daha anne baba evlenmemişler, düğün tarihi yeni almışlar, çocuğunu hangi işe vereceklerini de kararlaştırıyorlar. Neredeyse çocuk ana rahminde çıraklık kursuna gidecek. Tabii muhakkak doktor olacak ama başka iş olursa sakıncalı. Doktor olacak, olamazsa uçak mühendisi, olamazsa da artık toplum mühendisi, akşama kadar insan makinesinde insan üretsin. Bunun adına hastalık diyoruz arkadaşlar. Ya din için sen yoksun ortada. İnsanlık için, insanlık eriyor. Mısır'ın genetiğiyle oynanmıştı, şimdi insanın genetiğiyle oynanıyor. Sen gene yoksun. Niye konuşmuyorsun? Niye susuyorsun? Ola bizim uzmanlar var, uzmanlar konuşsun. Uzmanlar öldü. Sen konuş. Aynı Mısır'ı sen de yiyorsun, aynı insanlık potasında sen de eriyorsun. Konuşmaya geldi mi insanlar konuşuyor. Madem sen uzman değilsin, git uzmanı cimcikle konuşsun. Niye konuşmuyorsunuz diye onu cimcikle. Yani demek ki sana da Allah uzmanı cimcikleme görevi vermiş. Hep böyle hazır yiyici, kelebur, kene gibi insanlığın kenesi gibi bir nesil gelmesi, işte sözünü ettiğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözlerini eksik yanlış ya da anlamak istemeyişimizden kaynaklanan hatalardan dolayı oluyor. Kardeşler, mümin misin sen? Elhamdülillah müminim. Yani bu sözümü lütfen tekrar ediyorum. Siz hayatının baharında daha bu yıllarca, asırlarda birikmiş bu hatayı size yüklemek doğru değil ama 20 sene sonra sağsam da size de söylerim bunu. Niye hala siz böylesiniz derim. Bu belki bizim neslimiz. Bizim devraldığımız bir önceki neslin büyük kabahati bu. Yani gusletmeyi öğrettik ama cünüp dolaşan bir nesle karşı Allah için şehrin bereketini kaçırıyorsunuz. Niye cünüp hayat yaşıyorsunuz siz? Cünüplük gerektirecek işi niye yapıyorsunuz? Bunu demek de gusletmek kadar görevdir. Şuuru maalesef verilmiyor. Tam aksine elin gavuruna ne karışıyorsun sen ya? Bırak cünüp dolasını. Sen git guslünü al diye. Hep böyle bir kabuk bulup kaplumbağa gibi onun içine sinme hastalığını İbadet gibi aşılattılar. Orada selam verme, burada başını aç. Orada aman elinde Kur'an dolaşmasın. Niye? Kim olduğun belli olmasın. İslam nasıl yayılacak? Senin büyümeni mi bekleyeceğiz? 30 sene sonra sen büyüyeceksin de İslam'ı yayacaksın. 30 senede milyonlarca insan ahirete dinsiz gidecek. Mümin arkadaşlar bulunduğu yerde dini için bulunur. İnsanlık için bulunur. Ve insansam ben, müminsem, bana Allah insan olmayı, mümin olmayı nasip ettiyse, bunun bir bedelini ödemeye hazır olmalıyım. Gerekiyorsa can da vermeliyim bunun için. Gerekiyorsa işimden gücümden fedakar olmalıyım. Yani bu sessizliği ibadet zanneden anlayış. Bir de ıvır zıvır siyasetler işte İmam Gazali şöyle dedi, filanca böyle dedi, sanki İmam Gazali pısırıklığın belgesiymiş gibi, haşa. Cihat ehli bir insanı kalkıp böyle güya ondan bir cümle cımbızla böyle cümlenin dibinden başından Arapçası da gülüsek Türkçesinden alıp getirip işte şöyle bir kaçamak için yani nasıl sigara içenler mesela ben filanca yerde gördüm bir alim hem de kocaman sakalı vardı o da içiyordu. Ben milyonlarca alim biliyorum hiçbiri sigara içmiyordu. Niye benimki belge olmuyor da hastalıklı örnek alıyorsun sen? Ben filanca güreşçiyi gördüm tuş olmuştu diye her güreşçi tuş mu oluyor? Yani burada bir sıkıntımız var kardeşler. Kaçamağımızı da çok makul. Allah razı olsun. İyi saklanır bu Müslüman maşallah yani. Neredeyse ayıplarımız, utanılacak durumumuz bile maşallah maşallah dedirtecek hal alıyor. Halbuki benim peygamberim arkadaşlar yürekli Müslüman istiyor. Allah için Allah'ın huzurunda konuş diyor. Bir şey olursa bana, ya kardeşim Allah yazmayınca bir şey olur mu? Allah yazdıktan sonra da kim seni bir şeyden kurtarabilir? Herkese bir şey olması düşünülürse kimse gidip vatanını da savunmaz o zaman. Ya çocuğu ölürse adamı niye askere göndersin? Ya iflas ederim diye, acaba iflas edersem ne olur diye insanlar fabrika kurmaktan, market açmaktan kaçınıyorlar mı? Deli dumrul gibi atlıyor market kuruyor. Her binanın altında bir market kuruluyor. Muhakkak bir şans bekliyor adam. Niye Allah'a ait işlere gelince, Peygamber Efendimizin bizden beklentisi olan işlere gelince, niye Müslüman çıkıp da yürekli bir şekilde ben de bunun için feda olmuş olayım demesin. Kaldı ki feda edilecek. Yani illa elinize silah alın gidin Filistin'de Müslümanları öldüren Yahudileri öldürün demiyor Efendimiz. Her yer Filistin zaten. Bir fakültenin kantini kadar Filistinleşmiş bir yer var mı arkadaşlar? Yani Filistin hep Müslümanın kanının aktığı yer olarak mı hatırlanacak? Müslümanın iffeti, ahlakı, dini, şahsiyeti, prestiji yerle bir ediliyor olduktan sonra Filistin'deki şehit hiç olmasın ya. Ne mutlu Filistin'dekine. Gördüğü işkence onun Allah'a şehit olarak kavuşmasına sebep oluyor. Bu tarafta fakültenin kantininde, lisenin kantininde nesil gidiyor, nesil. Ve şehit olarak da gitmiyor. Boş boşuna gidiyor. Helak olmuş olarak gidiyor. Bir mümin olarak ben orada tavır göstermiyor olduktan sonra hele bir Yahudi bir göstersin kendi kafasını bak ne yapacağım o zaman. Sen çok beklersin Yahudi gelecek kafamı vur diye sana kendisini gösterecek. Hani anlatırlar ya işte biri birini bir güzel dövmüş. Ondan sonra sırılsıklam olmuş adam, düşüyor. Zor şey, kalkmış bir daha. Bir daha vursana göreyim demiş. Nerene vuracak adam? Adam vuracağı kadar vurmuş sana. Bir daha vursana göreyim. Bu arkadaşlar, şahsiyetli düşünme arzumuz bizim. Evet, tekrar vurguluyorum üçüncü defa. Yani siz değilsiniz bu dünyanın sebebi. Gencecik, elhamdülillah iman ehli, Allah'tan korkan gençler olarak gecenin bu saatinde buraya toplandınız. Tamam, takdirle söylüyorum. Ama yarın bu sürüngen mantıkla siz de sürünürseniz Allah sizden de hesap sorar. Bizim neslimiz yani korkaklığı ibadet olarak telakki etmiş bir nesil. Halbuki biz korkaklığı da uygun görmüyoruz, aptallığı da uygun görmüyoruz. Yani çıkıp göğsünü açıp vurun beni, bir daha vursana göreyim deyip Yahudi'nin önünde kurşun yemek için yani kum torbası gibi çıkmanın bir manası yok şüphesiz. Ama pısırıklık ibadet değil arkadaşlar, şahsiyetsizliktir bu. Şahsiyetsizliği de Peygamber aleyhisselama, dine, Kur'an'a mal etmek seviyesizliktir. Korkuyorsan korkuyorum de kardeşim. Menfaatine düşkünsen, ya zor zor biriktirdik bu parayı zaten, ya boş ver sen, başka hocalar yapsın de. Buradaki hastalığın özü kardeşler, dinimizi hocalara devrediyoruz. Yani dinden cami imamları sorumlu. Başlarında da müftü var, topluca versinler hesabını diyoruz. Ama din için cennete girerken hocalardan önce, hocalar sonra gelsin, onların işi garanti zaten. Ama dine hizmet, dini müdafaya gelince hocalar maaş alıyorlar. Ahlaka, namusa gelince anam namuslu kadındı. Namus da anaya emanet. Sen istediğin kadar dolaş ama. Bu çürük bir anlayış kardeşler. Bu ümmetin karakterinde yok. Ben varım. Ben varım. Ben ümmetime yeterim. Bir şey yapamazsam o uğurda giderim hiç olmasın. Hani diyor ya şair, tekmesiyle tokat yerim ama uğur da yerim hiç olmasın. Şahsiyet budur arkadaşlar. Sadece Filistin'de can boğaza gelince İstanbul'da yardım toplama kampanyası yapmak değildir insanlık. O hale gelinceye kadar neredeydinin hesabını vermek lazım. Yani can boğaza gelmeden bu iş kıvamındayken düzeltilmesi gereken işler vardı diye de düşünüyoruz. Umuyorum kardeşler şu hadisi şerifi hayatımızın bir dönüm noktası haline getiririz. Allah bunu bize, size, bana, hepimize nasip eder. Yeni bir nesil olarak, insanlıksa mesele, ben insan olarak bunun bedelini ödemeye hazırım. Müslümanlıksa Müslüman olarak da Allah bana bu nimeti nasip ettiği için Müslümanlığı uğrunda bedel ödemeye hazırım diyen bir mantık sahibi olmalıyız kardeşler. Bu mantığa sahip olursak yürekli mümin oluruz. Yürekli oldun mu da sen ürkütücü olursun. Kafir dediğin, şeytan dediğin köpek gibidir. Kaçtıkça peşinden kovalar, yerden bir taş kapıp üzerine yürüdün mü kaçmaya başlar. Ama hele bir korktuğunu görmesin alimallah, kovalar seni. Ben Allah'la beraberim. Nasıl ecel beni bulabilir vaktinden önce? Ben Allah için iş yapacağım samimi bir şekilde ve beni aç bırakacak Allah. Kurdu, kuşu, böceği aç bırakmıyor. Uğrunda fedakarlık yapan kulunu aç bırakacak. Böyle bir şey olur mu diye düşünmemiz gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. Huzurlu, şuurlu ve mantıklı bir anlayışla Kur'an'a sarılmayı hepimize nasip etsin diye dua ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.